telefonul ăla. Știu ce zici, dar e ok. Ia uite, a mers. Vreau și eu. Faci așa cum ți-e mai simplu. Dacă vrei să plătești cu telefonul, vino cu salariul la ING. Detalii pe ing.ro. Europa FM, este ora 13. Guianu și ne prezintă jurnalul de prânz Europa FM. Doamnelor, domnilor, bună ziua! Nu luați banii de la studenți ca să acoperiți alte goluri. Tinerii reacționează după ce guvernul a anunțat că vrea să limiteze călătoriile CFR gratuite și bursele. Este nevoie să braviețesc cumva aproximativ 300 de lei, 30 sau 31 de zile. Vă dați seama că e din ce în ce mai greu. Reacționează și beneficiarii de pensii speciale, care evident critică guvernul, care ar vrea să impoziteze pensiile speciale mai mari de 10.000 de lei. De ce nu s-au revoltat atunci când noi lucram în condiții improprii pe salarii de mizerie? Românii nu scapă de un obicei umilitor, acela de a fi ținuți la cozi cu orele la cabinetele medicilor de familie. Este riscant să-ți asumi, de exemplu, în farmacie să elibereze o rețetă dacă nu poți să vezi dacă pacientul are dreptul la acea rețetă. Cine vine la Ministerul de Interne? În urmă cu 2 ani, Nicolae Mogal a amenințat pe șeful OPC Constanța să nu mai iasă în presă cu nenorociri ca să nu sfârșească precum comisarul Catani din filmul Caracatița. Scăpat de remaniere, ministrul agriculturii a organizat astăzi o conferință de presă ca să explice faptele bune din cei aproape 3 ani de mandat. Practic am înviat morții în sistemul de irigație, ca să rețineți, folosind această metaforă. Mergem și în Parlamentul European, care după dezbatere trebuie să dea votul astăzi pentru instalarea Ursulei von der Leyen în fruntea Comisiei Europene. She wants to build updated form of communism, nation state parliaments. Prognoza meteo pentru început. Incidentul a avut loc în urmă cu puțin timp. Nu înțelegem exact care este problema. Ascultați jurnalul de prânz Europa FM. 8 turiști s-au rănit după ce scara de lemn a unei pensiuni din fundata s-a rupt. Oamenii au căzut de la aproximativ 3 metri înălțime și s-au ales cu leziuni grave. Transmite acum din Brașov Cristina Nica. Incidentul a avut loc în urmă cu puțin timp într-o pensiune unde cei 8 turiști erau cazați. Aceștia se aflau în mers pe scara de lemn când scara a cedat sub greutatea lor. Cei 8 turiști au căzut de la o distanță considerabilă. Echipajele de intervenție au găsit cele 8 victime conștiente. 2 dintre turiști acuză dureri puternice în zona coloanei. Cu toții vor ajunge la spital pentru investigații suplimentare. Poliția a fost deja sesizată în legătură cu acest eveniment. Din Brașov, Cristina Nica, Europa FM. Nu luați banii de la studenți ca să acoperiți alte goluri. E apelul Alianței Naționale a Organizațiilor Studențești după ce guvernul a anunțat limitarea călătoriilor CFR gratuite și a burselor. Liderul Alianței Naționale a Organizațiilor Studențești, Petrișor Țucă. Nu înțelegem exact care este problema pentru limitarea călătoriilor, în contextul în care sunt în special studenții cu probleme socioeconomice ridicate care beneficiază de această facilitate. Ne sfătuim deja cu colegii noștri, domnul Teodorovici și alți reprezentanți ai guvernului au zis că urmează să aibă o serie de negocieri cu noi. Noi o să susținem în continuare că nu ar trebui scăzute sau limitate numărul de călătorii. Impactul bugetar nu este atât de mare. Ieri, surse guvernamentale anunțau limitarea călătoriilor CFR pentru studenți de până în 26 de ani la 12 călătorii gratis pe an și limitarea acordării burselor în timpul verii în vacanță dacă tinerii nu lucrează. Studenții spun că oricum bursele sunt foarte mici, un tânăr ar trebui să se descurce cu aproape 10 lei pe zi după ce plătește chiria către cămin. Este nevoie să supraviețesc aproximativ 300 de lei, 30 sau 31 de zile. Vă dați seama că e din ce în ce mai greu. Teoretic ar trebui să mănânce o dată pe zi în condițiile în care universitatea se asigure o masă la cantina proprie a universității cu un preț de 10 lei. Și nici acest lucru nu se întâmplă. Sunt nevoiți să se angajeze. Din păcate sunt puși, de exemplu, să aranjeze marfa pe rafturi noaptea, iar dimineața să se ducă la cursuri. Reacționează și beneficiarii de pensii speciale, care evident critică guvernul, care ar vrea să impoziteze pensiile speciale mai mari de 10.000 de lei. Asociația Națională a Magistraților Pensionari apreciază măsura ca pe o pedeapsă pentru această categorie de pensionari. Chibedi Catalin, lidera asociației. Noi suntem foarte puțini, ca dată statistică este 0,07%. Noi timp de 2 decenii ne-am dărâit pe niște indemnizații mai mult decât umilitoare. Și noi considerăm că dacă acum primim răsplata muncii noastre de atunci, nu știu de ce se consideră că ar fi injust și de ce revoltă lumea. De ce nu s-au revoltat atunci când noi lucram în condiții improprii pe salarii de mizerie? Depășiți acea limită de impozitare? Da, depășesc. Dacă vă referiți la 10.000 de lei, da. Din pricina acestor corecturi care s-au făcut, am profitat și noi și dintr-o dată, într-adevăr, în ultimii 2 ani, cu aceste majorări, s-au ajuns la sume cuprinse între 14.000-17.000. Ceilalți pensionari, însă, care nu primesc pensii speciale, cred că impozitarea categoriilor privilegiate este necesară. Viorel Copil, vicepreședintele Federației Naționale a Pensionarilor. Am solicitat mereu asta pentru obținerea de fonduri, mai ales că toți ceilalți care au pensii speciale, care multă vreme au fost numite nesimțite, eu nu prea am fost de acord cu termenul, ci mai degrabă nelegale, ar fi trebuit să se găsească modalitate de reducere acestor pensii, pentru că se dau din bugetul de stat. Ori aceste pensii s-au dat pe tot felul de legi făcute peste mână, pe sub mână, pe repede înainte și dintr-o dată s-au trezit toți cu pensii mari. Problema este următoarea. Important este să contribuie la această pensie. Opoziția consideră că măsura anunțată de ministrul Finanțelor Eugen Teodorovici de impozitarea pensiilor de peste 10.000 de lei ar fi doar praf în ochi pentru că ar afecta jumătate dintre beneficiarii pensiilor speciale. În total, peste 9.000 de persoane, printre care foști magistrați, parlamentari, miniștri sau diplomați, primesc astfel de pensii. Ascultați Jurnalul de Prânz Europa FM. În numai 3 ore s-au epuizat voucherele din programul Rabla pentru electrocasnice. Sesiunea a fost lansată ieri și a fost, iată, un succes. Următoarea serie va fi organizată peste 15 zile. O ascultăm pe Liliana Nicolae. Cele 20 de milioane de lei puse la dispoziție prin vouchere în programul Rabla pentru electrocasnice au fost epuizate în numai 3 ore de la începerea sesiunii. Voucherele care vor rămâne nefolosite de la această rundă vor fi disponibile la sesiunea de peste 2 săptămâni. Prin acest program se obțin vouchere de 400 de lei pentru televizoare, frigidere și aparate de aer condiționat, în schimbul altui aparat vechi, și 300 de lei pentru mașini de spălat rufe cu eficiență energetică A3+. Românii nu scapă de un obicei umilitor, acela de a fi ținuți la cozi cu orele la cabinetele medicilor de familie. Unul dintre motive, sistemul informatic din sănătate în continuare, care merge foarte greu. Elena Blănaru ne vorbește despre încercările prin care trecem cu toții când trebuie să mergem la doctor. Problemele sistemului informatic unic din cabinetele medicilor de familie apăreau de obicei la început de lună. Suntem însă la jumătatea lunii, iar lucrurile merg în continuare greu, spune medicul Rodica Tănăsescu. Timpii de așteptare ai pacienților cresc, tensiunea acumulată atât de medic, de asistente, cât și de pacienți este și a crescut. Este riscant să-ți asumi, de exemplu, în farmacie să elibereze o rețetă dacă nu poți să vezi dacă pacientul are dreptul la acea rețetă, pentru că și eu când eliberez offline, nu pot să știu dacă în acel moment pacientul mai este asigurat sau nu. Reprezentanții Casei Naționale de Asigurări de Sănătate au recunoscut problema și au anunțat săptămâna trecută că medicii pot să prescrie rețete în continuare, însă în modul offline. Acest lucru înseamnă însă că pot fi validate într-o lună. Am stat de vorbă cu purtătorul de cuvânt al instituției, Augustus Costache. Se lucrează la sistemul informatic. În momentul în care vor fi rezolvate, vom anunța. Ministrul Sănătății Sorina Pintea spunea luna trecută că sistemul informatic este gestionat de Casa Națională de Asigurări de Sănătate și a adăugat că au fost plătiți bani grei pentru pregătirea unor oameni care să asigure mentenanța acestuia, dar care, citez, nu se pricep la acest lucru. Am încheiat citatul. Carmen Dan, explicații după ce a demisionat de la șefia Ministerului de Interne ca să nu fie remaniată. Totuși, rămâne câteva zile la conducerea instituției. Carmen Dan la sosirea la sediul Ministerului azi dimineață. Așa cum am anunțat, ieri demisia mea a fost trimisă la cabinetul primului ministru. Până când se va publica în Monitorul Oficial, urmarea acestei conjuncturi, îmi exercit în continuare responsabilitățile de ministru. Viorica Dăncilă a evaluat în această perioadă miniștrii din cabinetul său, iar Carmen Dan a spus că în urma evaluării, doamna premier i-a transmis că trebuie să plece. Mi-a spus că din cele 8 ministere care au fost evaluate, Carmen Dan trebuie să plece. Urmarea acestei discuții, eu i-am pus mandatul. Cu un picior în afara Ministerului de Interne, Carmen Dan anunță noi proiecte ale instituției, cum ar fi schimbarea uniformelor pentru polițiști. Vorbesc de schimbarea uniformei polițiștilor, de dotarea și schimbarea armamentului pentru poliție și cred că aceste proiecte pe care le voi discuta cu succesorul meu trebuie să fie continuate. Succesor va fi la interne senatorul PSD din Constanța, Nicolae Moga. Are certificat de revoluționar și a fost unul dintre apropiații lui Radu Mazăre și Nicușor Constantinescu. Mai multe despre cum s-a făcut remarcat viitorul ministru de interne aflăm de la Manuela Nicolescu. Nicolae Moga a absolvit Facultatea de Energetică din București și este la al treilea mandat de parlamentar. Între 1996 și 2000 a fost președinte la TV Neptun, televiziune înființată de Radu Mazăre. A urmat și cursurile Universității Naționale de Apărare. Senatorul PSD a primit certificat de luptător cu merite deosebite în Revoluția din decembrie 89, care i-a dat dreptul să beneficieze de un teren de 4600 de metri pătrați în Mamaia. În urmă cu 2 ani, Nicolae Moga l-a amenințat pe șeful OPC Constanța să nu mai iasă în presă cu nenorociri ca să nu sfârșească precum comisarul Catani din filmul Caracatița. În cea mai recentă declarație de avere, senatorul PSD menționează 50.000 de lei, 2 terenuri în județul Constanța, o locuință și 2 case de vacanță tot la malul mării. A declarat că și-a împrumutat fiul cu 330.000 de lei, dar și o altă persoană cu 250.000 de lei. Scăpat de remaniere, ministrul agriculturii a organizat astăzi o conferință de presă ca să explice faptele bune din cei aproape 3 ani de mandat. Jurnaliștii l-au întrebat dacă ieri în ședința conducerii PSD activitatea s-a fost evaluată, cum s-a întâmplat în cazul doamnei Carmen Dan. Haideți că văd că pedalați pe o zonă pe care eu e regulă. N-am nici bâsle, n-am nici barcă, adică nu vreau să merg pe ea. Motiv pentru care merg pe zona asta mea practică și anume mă uit în programul de guvernare. Eu le știu bine regulile țară numesc. Am prezentat, mi s-a cerut de la guvern să prezint realizările programului de guvernare. Am făcut acest lucru. Revenind la bilanțul după aproape 3 ani de mandat, Petre Daia spune că au fost instalate mai multe sisteme anti-grindină folosite des în această vară. Fără ele ar fi fost prăpăd acum în agricultură, spune ministrul. Am dat drumul la rafale de rachete antigrindină 75 într-o zi pentru a putea stăpâni o zonă, pentru a putea proteja o zonă pe care dacă nu interveneam, nu puteam să, nici nu ne putem închipui ce dezastru ar putea să fie rămas în urmă pe 1 milion hectare pe care noi le-am protejat acum. Ascultați Jurnalul de Prânz Europa FM. În Parlamentul European, Ursula von der Leyen, candidată la șefia Comisiei Europene, își prezintă obiectivele mandatului în fața eurodeputaților, printre acestea combaterea schimbărilor climatice și un salariu minim la nivel european. Votul pentru numirea ei în funcție va fi dat la ora 19, ora României, cu amănunte Mihai Bucureșteanu. Ursula von der Leyen, în prezent ministru german al apărării și o apropiată a cancelarului Angela Merkel, are nevoie de o majoritate simplă la votul din Parlamentul European. A promis că viitoarea comisie va fi formată dintr-un număr egal de femei și de bărbați. Totodată consideră inacceptabil faptul că giganții din domeniul tehnologic plătesc taxe foarte scăzute. Ursula von der Leyen ar vrea și introducerea unui salariu minim pe economie la nivel european. Nu toți parlamentarii au fost încântați de discursul candidatei pentru șefia Comisiei Europene. Liderul partidului Brexit, Nigel Farage, a criticat-o pentru că ar fi propus o viziune comunistă asupra Uniunii Europene. Înainte de sport, să aflăm datele meteo. Cer variabil astăzi cu temperaturi în creștere. Cele maxime se vor situa între 21 și 28 de grade. Înorări și averse sunt posibile la munte în centru și sud-vestul țării. În București, vremea se va menține răcoroasă, deși de asemenea temperaturile cresc. Maxima va ajunge la 27 de grade, iar cerul este variabil. Iar acum ni se alătură Vasile Constantin. Bună ziua! Bună ziua! Ionuț Negoiță anunță că va vinde Dinamo în mai puțin de o lună după umilința suferită aseară de Alb Roșii 0-5 la FC Viitorul, în prima etapă a Ligii 1. Patronul clubului din Ștefan cel Mare a declarat pentru GSP doar că noii proprietari vor fi români, fără să ofere amănunte. Negoiță a mai spus că s-a săturat să investească într-o societate aflată în moarte clinică și dă vina pe foștii antrenori care ar fi transferat mulți jucători fără valoare doar pentru a încasa comisioane. Aseară, la Ovidiu, Dinamo n-a avut nicio ocazie importantă, iar la scorul de 3-0, câțiva fani ai albroșilor au pătruns pe teren în semn de protest față de jocul slab al echipei antrenate de Eugen Neagoe. Au fost incidente și în tribune, meciul a fost întrerupt circa 20 de minute și până la urmă galeria bucureșteană a fost evacuată. George Pușcaș va juca în cele din urmă la o mare echipă europeană. Golgheterul naționalei de tineret la campionatul european din această vară a plecat în cantonament cu Internaționale Milano, grupare care îl deține deja în coproprietate cu Palermo. Atacantul de 23 de ani era în vacanță în Grecia când a fost anunțat de antrenorul Antonio Conte să se prezinte de urgență la club pentru a se îmbarca pentru Singapore, unde Inter va participa la International Cup. George Pușcaș va avea